цыганочка молода стояла, думала, цыганочка молода, цыганочка молода. A to ciekawe, bo ten sam utwór u zespołu Tche Ukrainians nazywał się zupełnie inaczej niż u tego zespołu Matheads XL. U Tche Ukrainians nosił tytuł Oj Nahori, a u Matheads XL Cychany. To wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No oczywiście, jak przyjdzie na to czas. A swoją drogą, jeśli ktoś wie, jaki jest prawdziwy, oryginalny tytuł tego, no jak było słychać, ludowego raczej utworu, no oczywiście może napisać pod strefa@polskieradio.pl. Ale no wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, dopiero za tydzień się dowiemy, jak jest na pewno, a przynajmniej prawdopodobnie. Czyli zespół, który kiedyś nazywał się Matheads, no niezbyt z ukraińska, teraz jeszcze mniej z ukraińska się nazywa, Matheads XL. Ciekawe, co ma oznaczać to XL, no podejrzewam, że no... Jak się już zebrało tantiemy, honoraria, garze, no to panowie się tak troszeczkę roztyli, no i chyba postanowili dostosować nazwę do nowych warunków. A, doktor Wilczur? Nie, doktor Wilczur zawsze SK. No S, czyli no, super szczuplutki. Kondycja jest, faka w sabrach. Na pewno zębem nadgryz mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. No. Dość tych żartów, w końcu nie jest to kabaret, tylko poważna audycja muzyczna. A jeśli chodzi o powagę, tak, mamy tu bardzo poważnych Niemców i tutaj zagonię do pracy naszego kronikarza, który wszystko sobie spisuje i do kajetów wrzuca. Będzie kolejna odsłona płyty zespołu 8 Kids, no albo 8 Kids. Tak mi się wydaje, że to się powinno czytać. I on już sobie naniesie te dwa utwory, które za chwilę z tej płyty odtworzymy. Będzie to premiera, bo tych utworów jeszcze nigdy w strefie nie było, a nasz drogi kronikarz już tam będzie sobie wszystko gryzmolił, gryzmolił, gryzmolił. No to tak jak powiedziałem, z Niemiec 8 Kids. Atme ein, Frühlingsduft, spucke aus, Winterfrust, auf die Beine, zweite Luft, an den Ketten, alter Rost. Hast dich ergeben, musstest du Abschied nehmen und damit leben, sie nie wieder zu sehen. Hast deinen Namen immer wieder verloren und deinem Glauben abgeschworen. Doch die Missetaten der Vergangenheit, sie geraten in Vergessenheit. Vor dir werden Horizonte breit, der Himmel klar und weit. Du bist über den Berg, du lässt die falschen Wege hinter dir. Du bist über den Berg, du bist über den Berg. Und alles andere kümmert dich nicht mehr. Du bist über den Berg. Anerkennung eines Fehlversuchs, deine Läuterung im Tagebuch, nach der Lösung in Prozent gesucht. Denn wer die Schuld nicht kennt, vergnügt sich gut. Doch die Schatten der Vergangenheit weichen irgendwann im Sonnenschein. Vor dir öffnet sich die Aussicht weit, die Landschaft lang und breit. Du bist über den Berg, du lässt die falschen Wege hinter dir. Du bist über den Berg. Und alles andere kümmert sich nicht. dann lass los. Atme ein, neuer Versuch. Atme aus, lass los. No to kolejną porcję utworów, muzyki z albumu, no, ostatniego, ale nie wiem, czy tak w ogóle ostatniego, no, na razie ostatniego, pierwszego zarazem. Nie wiem, czy czegoś nie zamotałem i kto to wszystko zrozumie. Kto zrozumie tę audycję, Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola i doktora Wilczura, nikt nie zrozumie, nikt nie zrozumie. Denen, die wir waren, tacy byliśmy, to tytuł tej płyty, z której porcja odtworzona, a mam nadzieję, że nasz kronikarz Siwy wpisał już to wszystko. Kiedyś te informacje będą naprawdę sporo, sporo warte, kiedy już doktor Wilczur przejdzie do legendy. Audycja stanie się kultową, prekursorską, wizjonerską. To on będzie te małe porcyjki wiedzy za grube euro sprzedawał wszystkim biografom, monografom Strefy i Wilczura. Niech tam teraz sobie skryboli w tych kajotach. 8 kids albo 8 kids, jak ktoś woli, to też pomieszanie z poplątaniem, bo kids to chyba nie jest słowo niemieckie. No. Ech, ci Niemcy, naprawdę mi ich szkoda, zapominają swojego własnego języka. A Kuba twierdzi, że to bardzo niesłuszne działanie, gdyż kiedyś w strefie, donosi Kuba, ale tydzień temu, bo tydzień temu pisane dopiero teraz odczytane, pojawiła się pewna ciekawa lista najjęzyków. Chciałbym wyrazić swój żal, że nie wymieniono tam najbliższego miłości języka niemieckiego. No nic dziwnego, ponieważ była to lista najseksowniejszych języków świata. Jak wiadomo, seks i miłość to dwie zupełnie różne sprawy, ale nie wiem, czy nie jest za wcześnie tak po drugiej o tym mówić, to może jeszcze do tego nawiążemy po trzeciej. Przecież, to już donosi Kuba, Goethe, Schiller, Schopenhauer i tak dalej nieprzypadkowo tworzyli właśnie w pięknej Niemczyźnie. Podejrzewam, że inni słuchacze nie podzielają zdania Kuby, no a och, ten Kuba to musi kochać tę Niemczyznę. No my tu gadu o miłości, a przecież nie na ten temat jest ta audycja. W ogóle w ferworze prowadzenia strefy zapomniałem podać dzisiejszy leitmotiv. Na szczęście on jest zawsze umowny, więc jeżeli długo nie podaję albo w ogóle nie podam, nic się nie stanie, bo przecież no, są bezpieczniki poprawności tej audycji i słuszności, więc nic się nie stanie, jak leitmotivu na przykład nie będzie raz. Ale tym razem jest. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Mam nadzieję, że wypełniamy do tej pory, a teraz będzie jeszcze szpetniej niż w przypadku niemieckiego zestawu. I tutaj znowu do pracy zagonię naszego kronikarza strefowego, bo to nie będzie tylko premiera, to będzie jeszcze do tego debiut. Zespół pochodzi ze Słowenii. Zwie się, no, niezbyt łatwo. Center za dehumanizacją. A tytuł tego albumu, który no, nasz kronikarz strefowy będzie musiał wpisać, nosi tytuł Maskę. No to będzie próba zrozumienia języka słoweńskiego, który teoretycznie jest słowiański, ale tam się nic zrozumieć nie da. No i oni rzeczywiście mogą trochę szpetnie łoić. Center za dehumanizacją. ultimo čas će bol star! Ljudi potrebne, robne zasajal, poči, čival, nove uniforme i moka. Hey, hey, hey, hey, hey! No, pięknie wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Wszystko tu jest szpetne. Szpetne granie, szpetna jakość aranżacji, szpetna okładka, szpetna czcionka, szpetna cena. Jest. No wreszcie dr Wilczur coś załatwił do tej audycji, a nie tylko w ramach jednej wielkiej, acz patologicznej rodziny strefy bożejącej z darów oczywiście. I tam od słuchaczy tylko wyciąga, pożycza, łasi się, a potem krytykuje i psioczy. No wreszcie dr Wilczur coś załatwił do tej audycji. Center za dehumanizacją z Mariboru. I tutaj akcent i element edukacyjny i poznawczy. Maribor to Słowenia. Jak to się teraz naprawdę naściboli ten nasz kronikarz, bo no długa nazwa, Center za dehumanizacją, aż cztery utwory, których tytuły nie są zbyt krótkie. Szkoda, szkoda mi się zrobiło naszego kronikarza strefowego, no ale debiucik trzeba pisać. No a propos kronikarza, no dajmy mu głos w takim razie. To też a propos ostatniej audycji, bo wiadomo, no taki tryb produkcyjny. Najbardziej rozradowali mnie w zeszłym tygodniu Francuzi, bo trzeba było czekać prawie 7,5 roku, aby zagrali ponownie, gdyż moje kroniki wykazują, pisze nasz kronikarz, że ta kapela grana była ostatnio 13 listopada 2010 roku, gdzieś koło godziny 0:55. Ach, cóż byśmy zrobili bez kronikarza. Biedny dr Wilczur nie wiedziałby, że 7,5 roku temu zagrał jakiś zestaw muzyczny, jakiś zestaw francuski. Niektórzy by się oczywiście ucieszyli, że Francuzi tak rzadko grają. O, na przykład Basia by się ucieszyła. Dajmy w takim razie Basi głos też sprzed tygodnia. Panie doktorze, przez całą audycję pan lamentuje, że nikt pana nie rozumie. Wydaje mi się, że nie jest to wina słuchaczy. Donosi Basia. No dobrze, a propos Basi, Basia powinna być teraz zadowolona, w niebo wzięta, dopieszczona, gdyż, jak wiadomo, kocha turecki. Ja też czasem lubię sobie po turecku. Nie tylko usiąść, ale i zagrać. Ten zespół zwie się Zardanadam. Değilim, patronun önündeyim. innego wam muzę. Endirine çekincesini dünya. Seninle güzel, seninle güzel, seninle güzel, seninle güzel, kafam seninle güzel, seninle güzel, kafam seninle güzel, seninle güzel, kafam seninle güzel. Dedim bugün ama söylediklerim bir kördüm. Seni kaybetmekten korkmasam umrumda bile değilim. Deniz gözlerinde huzur buldum, sıcak nefesinde kayboldum. Sevgili istedim bugün. Köle gibi çalıştım bugün. Ama hiçbir şey yapamadım, öldüm. Geriye ne kaldı diye sorarsan, bu yalnızlık içine düştüm. Deniz gözlerinde huzur buldum, sıcak nefesinde kayboldum. Masum bir bebek gibi koynumda uyudum. Bir sevgili istedim bugün. Ve aklını başımdan alıp giden sen kokulu sabahları özledim. Deniz gözlerinde huzur sıcak nefesinde kayboldum. Masum bir bebek gibi koydum duydum. Sevgili istedim bu. gözlerinde huzur buldum, sıcak nefesinde kayboldum. Masum bir bebek gibi koynumda uyudum, sevgilimi özledim bugün. Sevgilimi özledim bugün. Sevgilimi No i pięknie, jakaś melodia była nie to co w zestawie poprzedzającym i w zestawie następującym. No ale Płodozmian to jeden z priorytetów audycji, jedna z zasad, filarów. Można by powiedzieć, że zestawy no tak się różnią, że niektórzy słuchacze naprawdę nie wiedzą, co z tym zrobić, bo jak wiadomo, jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej muzycznej, a doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. Ten zespół turecki, jak było słychać, oczywiście będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, a żeby jacyś próbujący coś tam złowić w sieci, no wiedzieli, jak to robić, odpowiednią przynętę zarzucili, więc tam te wszystkie literki odpowiednio będą podane. Zardan Adam. Tutaj mogę się troszkę narazić Basi, która tureckim włada zdecydowanie lepiej ode mnie, że Zardan Adam po turecku to jakiś taki wściekły człowiek może być. Tak bym to przetłumaczył. Adam człowiek po turecku. Czemu się nie dziwię specjalnie? To musi być jakiś prosty język. Chyba zacznę się uczyć tureckiego, a już zacząłem siedzieć, to dobry początek w takim razie. Dziękujemy za melodię, no, czego nie będzie można powiedzieć o następnym zestawie. Tymczasem widzę po korespondencji do strefy, że audycja się przydaje. Jest utylitarna, pożyteczna społecznie. Napisał Marek. Pańska audycja to ubarwienie moich podróży w odległe strefy czasowe. Pozdrawiam z Perth w drodze do Gdańska. No i tutaj powstaje pewien dylemat, bo jeżeli to jest Perth z Szkocji, no to to jest słuszna decyzja, żeby się przenieść do Gdańska, bo to tylko godzina różnicy, jeśli chodzi o strefę czasową, więc strefa wypada tak samo. No ale jeżeli to jest Perth w Australii, to nie ruszać się, nie ruszać się, bo to jest, ile to może być, 6 godzin później, to tam można wreszcie w ludzkich godzinach, w ludzkich warunkach posłuchać strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, więc z Perth w Australii się nie ruszać. Nie ruszać. Ech. To przypomnę może dzisiejszy leitmotiv, żeby każdy już wiedział, co jest grane strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie, nie, tego to nie wie nawet doktor Wilczur. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. No, ten zestaw muzyczny, który za chwilę nastąpi, to udowodni, bo była ładna melodia, no tak było pląsająco, no to teraz nie, nie. Teraz będzie raczej smętnie, ponuro. W tym celu odwiedzamy muzycznie Białoruś. Tam działa lub działał zespół Towarzysz Mauser, a żeby, tak powiem, tradycji stało się zadość, to kto do nas zmierza? Metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy, metalowcy. Towarzysz Mauser, Białoruś. Yeah. wieczoru wschodu. Matka licza wolną drynę i teraz ten zbyt człowiekom. Jakomu bali? Dalej łata, mokre twary, ruki zmiany, kary, jeszcze nie tak. Pary swoje wiemy, ale wiedzę nie wyjść, bo nic nie mają na dolać. Wiedzy i nagrody, tamki ty są розы. Звучу потребным кирунку, не нормованный, а позы. Это дождь малявал, психично хворый мастак. Кубаши горбаты, так-так, фак, фак. Я человек нерядовой породы, такие правила этикету. Такая мода, жиры, шивы, жиры, жиры, кропли. И совком пристойные жиры, тихие вопли. Я чистей. ты снег вас на твой дому, на пальцах остался твой пан. Тебе было бы все равно, коли все еще. Без тебя свет станет чистее без меня. Без тебя свет станет чистее. Dziękuj, dziękuj, wielki dziękuj, ponieważ no, mamy zrealizowany dzisiejszy leitmotiv wczesnym kwietniem, łoje, szpetnie, no jednak jakiś płodozmian musi być, co też za chwilę udowodnimy, ale no nie wiem jak tam słuchacze wytrzymują w tych swoich pojedynczych szufladach muzycznych, a doktor Wilczu tutaj w całej komodzie zadowolony. Towarzysz Mauser, tak się nazywa ten białoruski zespół, tutaj bardzo szpetne tu wszystko jest, czarno-biała okładka, naprawdę jakieś takie niepokojące motywy graficzne, czyli jak najbardziej realizują, wypełniają nasz dzisiejszy leitmotiv. Aż taki smętek człowieka ogarnia. No to może w takim razie na kubkę odłożymy. Towarzysz Mauser. Wszystko będzie wypisane, nawet grażdanką. To niech słuchacze się nie martwią. Ale oni się nie martwią, bo kto by chciał łowić potem w sieci jakiś zespół Towarzysz Mauser. Albo te wcześniejsze, które prezentujemy w audycji. No, tylko nasz biedny kronikarz strefowy. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No można pisać, ale taki tryb audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No to może, ponieważ no, słuchacze z rzadka, no bardzo nieśmiało powiedziałbym, może jakoś doktor Wilczur spróbowałby ich ośmielić. No na razie ośmielona tylko Dasia, która o dziwo ewoluuje. Można dostrzec pewną, jakby to powiedzieć, przemianę bohaterki, gdyż zaczyna już pisać całkiem słusznie. Muszę dać panu od siebie odpocząć, bo już na pewno pan mnie ma dość. Tak dla higieny, schować się na kilka audycji, żeby pan zatęsknił. Ale z drugiej strony, może pan nie zatęskni, tylko będzie zadowolony. O nie, redaktorku, nie będzie przerwy, będę smarować te swoje listele. A doktor Wilczur i tak wie, kto smaruje te wszystkie listele. To szatan puszcza e-maile. To szatan puszcza e-maile. No dobrze, to może teraz mniej smętnie i mniej szpetnie, chociaż taki leitmotiv, ale no, płodozmian musi być. Ten zespół, Les Caméléons, jak sama nazwa wskazuje, jest francuski. Nie wiedzieć czemu drugi utwór zaśpiewają po hiszpańsku, ale no to tak dla porządku, jako lingwista stosowany wyjaśniam, bo i tak by nikt tego nie zauważył i nie wysłyszał. No to z Francji, mówię to dla porządku, zespół Les Caméléons. point point. Non, c'est autre chose qui m'empêche d'avoir envie de travailler. Ce sont deux, trois, quatre très bien placés qui retiennent mes raisons d'aller bosser. C'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours et c'est comme ça. C'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours comme ça, et tous les jours et c'est comme ça. Hace calor, hace calor. Hace demasiado calor. Hace calor, hace calor. Hace demasiado. Je prends le temps pour tout, je prends le temps pour moi. Aucune raison de faire la queue ou que ce soit. Y'a tant de choses à faire, y'a tant de choses à voir. J'ai dans l'idée de prendre ce temps pour faire mes choix. Pour pas courir, je reste l'apprenti. C'est tout un art et j'en suis fier qu'on se le dise. Pendant 2, 3, 4 heures sans rien faire, profiter de chaque instant, ça c'est grisant. C'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours et c'est comme ça. C'est tous les jours comme ça, c'est tous les jours comme ça. Et tous les jours et c'est comme ça. Ah c'est calor, ah c'est calor. We'll be right back. No właśnie, a ty, lingwisto stosowany, wyjaśnij, że chociaż zespół francuski, to ten drugi utwór po hiszpańsku, ech, pogubić się można. Na szczęście słuchacze nie zauważyli. Zespół zwie się Les Caméléons. No i jakoś tak na początku audycji Siwy wspominał w swojej korespondencji, że te zestawy francuskie jakoś tak rzadko się powtarzają. W tym sensie, że jak już się jeden pojawił, to potem można liczyć na jego powtórzenie tak za 8 lat. No i jestem ciekaw, kiedy ostatni raz te utwory zespołu Les Caméléons gościły w strefie. Siwy nam to sprawdzi. A swoją drogą, no dlaczego akurat zestaw w takim stylu muzycznym właśnie odtworzyliśmy? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A doktor Wieczór musi nieść kaganiec oświaty. I jak ktoś nie wiedział, to teraz już będzie wiedział, że ska to to samo, co reggae. Tylko 3 razy szybciej, jak było słychać. Można też pisać w zupełnie innych sprawach niż te, które do tej pory poruszaliśmy. Na przykład Karol. Bardzo trudny temat porusza. Przyznam się bez bicia, że rzadko słucham strefy. Ale to teraz, po ostatniej zmianie ramówki. No jestem ciekaw, to już mówię ja od siebie, skąd Karol wie, że to już jest ostatnia zmiana w przypadku strefy. Ja jeszcze nic nie wiem, ale jak wiadomo, doktor Wilczur dowiaduje się ostatnio. Wnoszę, to już teraz Karol mówi od siebie, o zmianę pory strefy na bardziej ludzką. No, niestety są też inne głosy. Ja bym to w ogóle wywaliła, albo puściła we środę, o 23.30. Albo trochę później. Jakiś to mamy dzisiaj?